Mina damer och herrar, Mårten Rask. Ja, nu sitter du här igen, Mårten. Välkommen till Hassan. Tack så mycket för det. Vår kulturhistoriker och folklivsforskare. Vad ska vi tala om idag? Ja, jag tänkte att vi skulle ta upp lite grann om märkesdagarna i almanackan. Ja, vad är det? Är det de här våffeldagarna? Ja, det är ju så att man i folkliga kulturen har haft väldigt många hängt upp på den gamla almanackan olika saker man skulle göra under året. Och alla är ju bekanta med att Tiburtiusdagen till exempel, det är den dagen man tar ut björnarna på Skansen. Och här har vi många minnesregler som man har haft. I Urban, Vilhelmina och Beda till exempel, det är skola sommaren leda, har man sagt. Och jaha, det är, för att spå vädret? Ja, så spår man vädret på det viset, tre namnsdagar i slutet på maj. Och så blir så att säga hela sommaren. Om Erik är ax så är Olof kaka. Det är ax på åken, den 18 maj. Ja, då ska man kunna ha skördat och ha mjölet klart den 29 juli när Olof har namnsdag. Så sådant finns det många utav. Alla känner ju till Anders Laskar och julen Braskar så att säga. Då kan man fråga sig, ja, det kan vara efter biskop Brask. Den gamle 1500-tals biskopen, han tyckte ofta att det var kallt och drog om huvudet. Och det hände att han, när han gick över Stortorget i Stockholm till Storkyrkan, att han kunde säga att här var det kallt, här får man stå svinpall. Så att möjligen har det med det att göra. Men det kan man säga att det är intressant med Anders Braskar och julens Laskar. Det har man flyttat. Förr så var det om Lovisa Braskar så slaskar julen och vice versa. Och Lovisa, hon har ju namnsdag redan den 25 augusti. Och då är det nästan alltid varmt. Så det var inte mycket att gå på. Utan då flyttade man den istället. Ja, det verkar verkligen vettigt. Och sen har det varit andra typer av minnesregler. Första augusti är ju Per. Persmässan. Nu går Per i dörr. Har man sagt. Och det, vad är det för regel? Det är väl så att om det är någon som heter Per i förnamn då, så kan han gå genom dörren den dagen utan att, så att säga, någon annan tar notis över detta. Så att där har det varit många förvirrelser. Och ett tag, kan vi säga, i Västerbottens län, där skulle man ta upp potatisen på Gregoriusdagen redan den 13 mars. Och det var innan man hade satt potatisen. Så detta blir mycket bättre. Men den här typen av uttryck är intressanta, tycker jag. Nu går Sven i huva, till exempel, säger man ju i södra delen av Sverige. Vad betyder det? Ja, det syftar väl snarare på att Sven har en typ av mössa på huvudet. Och det kan ju vara olika personer som heter Sven, det vet jag. Men inte vem det är. Men det låter lite fånigt att ha regler på det. Men vi kan ta några ytterligare exempel. Isidor, den dagen skulle man ta in tvätten. Ingvar, då skulle man dra sin bror i dyngan. Och på Larsmässan dagen därpå, då skulle man tvätta honom igen. 10 juli Anund, då var det bonuskort på Statoil. Och Selma den 27 juni, då skulle man byta ifrån infravärme till fjärrvärme. Så det har funnits väldigt många sådana regler och det är inte alla som håller rätt på dem idag. Jag skulle vilja fråga mig, hur många är det till exempel som vet att den 13 september, då är det Sturedagen. Och då skulle man inte ha analsex med Bruno Glenmark. För det kunde så att säga straffa sig. Då trodde man att det skulle kunna gå dåligt resten av året. Och det var man försiktig med. Sånt ville man inte så att säga äventyra. Idag går folk och stå istället. Och inte oroliga för sådana saker. Men det vet man aldrig vad som kan hända då. Du själv? Ja, det är klart att jag försöker undvika det i mesta möjliga mån. Men alldeles riktigt säker kan man inte vara. Det är möjligt att man kommer i en sån situation att det hettar till ordentligt. Och ja, då får man väl så att säga ta tjuven vid hornet och då tänka att ja, jag utmanar ödet och kör på och får vi se vad som händer. Den lite modiga Mårten Rask visar sig idag. Man får inte vara för skrockfull, för då kan det ju gå illa det också. Det kan straffa sig. Ett nytt ämne kanske för en annan söndag. Det kan vi ta upp en annan gång när vi ses, unge man. Kan bli roligt. Tack för idag. Ha en trevlig vecka. Ja, tack så mycket för det. Tack.